Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bajk. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Samochód wjechał w ludzi w niemieckim Mannheim. Dwie osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. Jutro poznamy szczegóły planu dozbrajania Europy. Szefowa Komisji Europejskiej prześle go do europejskich stolic. Troje znanych influencerów ukarał UOKiK. Publikacje komercyjne były podobne do materiałów neutralnych również w treści i stylu. Na przykład sugerowały spontaniczność wyboru produktu. Kara po kilkaset tysięcy złotych. Niemiecka policja zatrzymała napastnika, który wjechał autem w ludzi w centrum Mannheim. Według najnowszych informacji co najmniej dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych. 15 jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa. Trwa akcja ratunkowa. Jednocześnie prowadzone są działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że kierowca wjechał autem w grupę ludzi w strefie pieszej w centrum miasta w Baden-Württembergii. Nie da się jeszcze wykluczyć, że zatrzymany to nie jedyny sprawca, dlatego nadal zamknięte jest centrum miasta i policja zaleca omijanie wygrodzonej strefy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Według relacji świadków samochód ruszył spod wieży ciśnień, będącej znanym punktem orientacyjnym. W Mannheim kierowca miał wjechać w ludzi na przejściu dla pieszych od czwartku, między innymi wokół wieży ciśnień. Odbywa się jarmark karnawałowy. Turcja może odegrać ważną rolę w budowaniu bezpieczeństwa Europy w Europie i stabilizacji sytuacji Ukrainy, ocenia wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnia, że bezpieczeństwo Polski opiera się na własnych zasobach, a dopiero w dalszej kolejności polega na sojuszach. Szef MONU mówi, że Turcja ma tu do odegrania ważną rolę. Turcja jest bardzo ważnym naszym partnerem w Sojuszu Północnoatlantyckim i w tej szczególnej sprawie wojny na Ukrainie, moim zdaniem, Turcja może odegrać bardzo ważną rolę. Jej pozycja jest troszkę odmienna od pozycji na przykład państw na wschodniej flance NATO, dla Polski, dla państw nadbałtyckich czy państw skandynawskich. Turcja ma tutaj trochę inne możliwości, ale na pewno odgrywa ważną rolę, że pokazuje dzisiaj, że jest bardzo zintegrowana ze strukturą europejską. To też jest mocny sygnał. A Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że w NATO kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone i to się nie zmieniło po szczycie w Londynie. Szefowa Komisji Europejskiej jutro prześle krajom członkowskim szczegóły planu dozbrojenia Europy. Ursula von der Leyen taki plan zapowiedziała po wczorajszych rozmowach w Londynie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podkreśliła, że Europa potrzebuje znaczącego zwiększenia wydatków na obronność. Stadion i basen w Stroniu Śląskim zniszczone we wrześniowej powodzi zostaną odbudowane. Na wszystkie obiekty sportowe, które ucierpiały przez kataklizm, resort sportu i turystyki przeznaczy prawie pół miliarda złotych. Na odbudowę na ziemi kłodzkiej przekazanych będzie 40 milionów, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Mówimy o 40 milionach, które przeznaczymy na inwestycje tutaj, na ziemi kłodzkiej, w powiecie kłodzkim, między innymi tutaj w Stroniu. Ponad 30 milionów złotych, które odbudują te obiekty, które ucierpiały. Tak jak obiecywaliśmy, zbliża się wiosna i prace remontowe, prace, jeżeli chodzi o odbudowę, zaczynają przyspieszać. Na Stronie Śląskiej otrzyma prawie 35 milionów złotych. Kolejne 3 miliony na odbudowę obiektów sportowych mają otrzymać gmina i miasto Kłodzko. Filip Heiser, Dorota Doda-Rabczewska i Małgorzata Rozenek-Majdan ukarani przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Influencerzy zapłacą łącznie prawie pół miliona złotych za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych w internecie. A prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny mówi, że stosowanie nieuczciwe praktyki przez wiele lat. Twórcy, którzy nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały, działają nieuczciwie. Prowadzą konsumentów w błąd, ukrywając komercyjny charakter publikowanych materiałów. Zaburza to także konkurencję pomiędzy influencerami działającymi uczciwie i wpływa na wizerunek całej branży. Decyzje UOKiK-u nie są prawomocne, a ukarane osoby mogą się odwołać do sądu. Klimat. Nie ma smogu. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Niecałe 40% energii pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Od 17 do 20 warto jednak oszczędzać prąd z powodu obciążenia sieci. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje dla rzeki Noteci w Kujawsko-Pomorskiem i w Wielkopolsce oraz dla Legii i Ełku na pograniczu Mazur, Podlasia i Mazowsza. Rekordowo niski poziom ma rzeka Łomnica koło Jeleniej Góry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Najpierw odezwał się Ryan Gosling, ale potem oczywiście Emma Stone dołączyła. No i ten duet, trudno już uwierzyć, że tyle lat minęło od premiery filmu La La Land, a dla wielu osób ten obraz, który miał premierę w roku 2016, w tym dla mnie, więc może szukam jakiejś asekuracji, był jednym z tych momentów, kiedy powiedzieliśmy sobie: okej, musical, filmowy musical też może być okej. Ja wiem i w ogóle bardzo szanuję, nie lekceważę, doceniam, pozdrawiam wszystkich, którzy kochają po prostu musicale, mają w małym palcu musicale i to te wystawiane w teatrach muzycznych i te filmowane tak tradycyjnie od lat. Ja wiem, że to jest bardzo ważna gałąź, ale umówmy się, jest równie liczna grupa ludzi, kinomanów, fanów historii opowiadanych za pomocą filmów, którzy jakoś nie po drodze mają z tymi formami opowieści, historii, w których to, co wyśpiewane, często komentuje lub uzupełnia to, co opowiedziane tymi bardziej klasycznymi filmowymi środkami. I dla wielu z nas właśnie La La Land był takim momentem przełomowym. Od tamtego momentu bardzo dużo takich filmów, w których muzyka i właśnie ten musicalowy, a często jak w przypadku tegorocznego laureata Oscara za piosenkę do filmu, operowy korzeń opowieści jest bardzo istotny, bo przecież Emilia Perez w końcu na naszych ekranach. Ten film opowiedziany z wielką pasją, jak niektórzy twierdzą, bezczelnością. Chociaż warto zaznaczyć, że ma wielu także przeciwników. Nie każdemu ta opowieść się podoba, no ale jest to film muzyczny. Muzyka stanowi super istotną część opowieści, narracji, dopełnia, uzupełnia, a Zoe Saldana w pełni zasłużyła na swojego Oscara, nie tylko dlatego, że w tak trudnych i tak licznych środkach bardzo pięknie uzasadniła swoją bohaterkę, ale też wspaniale odegrała, czy też odnalazła się w tych częściach śpiewanych, czasami rapowanych, czasami sięgających po zupełnie inne, może nie klasycznie musicalowe środki. Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. Yeah. Tak właśnie brzmi nagrodzona w tym roku Oscarem piosenka El Mal, pochodząca właśnie z filmu Emilia Perez. Filmu wypełnionego piosenkami i chociaż tak to jest chyba trochę przy musicalowych produkcjach, że w pewnym momencie przestajemy już odróżniać, jeżeli są dobrze zrobione i to nie są odrębne światy, śpiewanie i opowieść akcji, to bardzo ciekawie w tym filmie następuje ewolucja i takie przejście wraz ze zmianą bohaterów, kolejnymi wydarzeniami w akcji, też w przestrzeni muzyki. Najbliżej ulicy jesteśmy na początku, tam wtedy najwięcej rapu i dzikości i tak to się z czasem zmienia. No tak, Emilia Perez dopiero rozpoczyna swoje kinowe życie, więc myślę, że dopiero tutaj u nas dużo osób będzie chciało pogadać o tym filmie właśnie po obejrzeniu. Ale jeszcze jeden utwór właśnie z tego obrazu, króciutki i taki, który dokładnie mógłby się zmieścić w każdej audycji, którą chcielibyśmy zagrać, korzystając z muzyki południowoamerykańskiej, łacińskiej, albo w ogóle z tej przestrzeni po prostu muzyki, która wychodzi od rapu, jest blisko ludzi i chwyta często do grania to, co jest pod ręką. Después de todo. Cuánto tiempo más agacharé la cabeza. Cuánto tiempo más les lamiré las botas. Cuánto tiempo más les daré mi talento. Cuánto tiempo más chambearé para nada. ¿Qué tienes que ganar? ¿Qué tengo que ganar? ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tengo que perder? Yo y mi y doctorado. XXXL. Yo y mi puto salario. XXXS. Yo y mi corazón de piedra. XXX, muy duro. Yo y mis pompis mantecosas. XXXX. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Amigos dice, ¿cuándo te vas a casar, a tener hijos? No tengo tiempo para hacerlos. Y la bola de víboras me dice, ¿cuándo vas a abrir tu despacho, Juanita? ¿Quién sabe cuando ya no se aprieta? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué yo? ¿Por qué en un puesto de periódicos? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué yo? ¿Por qué en el puesto de periódicos? Zdradzając szczegóły radiowej kuchni, to Michał Nogaś przyszedł zwrócić mi uwagę, że nie powinnam opowiadać o jego zapachu na antenie Trójki. Dziękuję wszystkim, którzy zdążyli już go poinformować. Natomiast wracając do kuchni muzycznej, to Emilia Perez, powiedziałam, że ma korzeń w operze, bo to fakt. Najpierw Jacques Audiard napisał libretto opery. A potem właśnie na podstawie tego libretta powstał scenariusz do filmu, w którym muzyka, jak słyszeliśmy, odgrywa bardzo ważną rolę i bardzo się cieszę. Nie chcę w ogóle brać udziału w dyskutowaniu na temat tego, czy Emilia Perez to film, który przegrał, dlatego że miał dużo nominacji, a potem nie dostał tak wielu Oscarów, czy też wygrał. Wiem, że akurat te dwa Oscary, które trafiły do tego tytułu, zwłaszcza ten dla Zoe Saldany, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, bo dużo się mówi o bohaterce tego filmu, czyli mafiozie, którego historię tranzycji ten film także opowiada, a dużo mniej o tej właśnie bohaterce, w którą wciela się Zoe Saldana, czyli prawniczce zdolnej, piekielnie zdolnej prawniczce, która ze względu na rodzinę, z której pochodzi, miejsce, które jest dla niej w społeczeństwie, ma duże trudności w bardzo patriarchalnym świecie z przebiciem się wysoko i po prostu występuje jako taki ghostwriter, pisząc wspaniałe, porywające mowy adwokackie i pracując całym swoim talentem na innych. I dostaje szansę. żeby w tym swoim życiu odzyskać coś na kształt sprawczości, czy też połączyć umiejętności i talent, który ma, z możliwościami zmieniania świata. I tutaj stawiam kropkę, nie opowiadając za dużo, ale skoro Michał się pojawił, to specjalnie dla niego i dla wszystkich, którzy kochają La La Land. Oczywiście to był tylko taki krótki przedsmak, to pojawienie się Emmy Stone i Ryana Goslinga, bo żeby się wprowadzić w taki super, świetny klimat, to przypomnę piosenkę, która wtedy, czyli w tym 2016 roku, często pojawiała się na antenie Trójki, a potem jeszcze starsze znalezisko, czyli chyba taki pierwszy moment, kiedy tutaj wspólnie redakcyjnie zakochaliśmy się w filmach, w których muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. I do tego to były filmy nie pochodzące ani z Ameryki, ani z Europy. No to pewnie stanie się jasne. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie Baczałki, dech rotusi. Czas się rozdziałaj. One, two, three, four. teraz są raz. Solitary Pajel. Rupa tera sona sona soni teri payal chan chana chan aise chan ke dard sabko khayal keh raha tho ka kajal ishq mein jeena marna yay se shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मैनू की हो गया रब्बा खैरिया हाय मैनु माफ करे तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे मेरी तो जमी है आसमान वे तुझ बिन मैं की करा रब्बा खैरिया हाय वे मैं की करा Rupa tera sona sona, soni teri payal. छन छना छन ऐसे छन के घर पे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Szawa, szawa. I znowu muszę tutaj powiedzieć, może to dzisiaj jest taki dzień, że dzisiaj jest tonacja Trójki o Michale Nogasiu. Jakżeż on często grywał ten utwór na antenie Trójki niegdyś, jak przeżywał na różnych, no takich powiedziałabym, tanecznych imprezach. Moim zdaniem, jeżeli gdzieś jest jakaś sytuacja muzyczna, na przykład Silent Disco, uważam, że cały czas sięga po ten wielki przebój. Film Czasem Słońce, Czasem Deszcz był dla wielu z nas z kolei taką szansą wejścia do świata bollywoodzkich produkcji, bo dużo się o nich czyta. Są oczywiście grupy fanów, którzy na pamięć znają wszelkie produkcje indyjskie, kina indyjskiego, wymieniają jednym tchem największe gwiazdy, no ale dla takiej ogólnie kochającej kino publiczności bez wtajemniczenia Czasem Słońce, Czasem Deszcz było rzeczywiście taką szansą, żeby z kinem bollywoodzkim się spotkać w takim wymiarze ogromnym. Film z początku XXI wieku u nas pokazywany był w roku 2005 i miał bardzo, bardzo, bardzo wielu zwolenników. No i oczywiście tutaj nikt nie miał powodu do tego, żeby się zastanawiać. Po prostu bollywoodzkie filmy łączą sceny muzyczne ze scenami niemuzycznymi w sposób naturalny i to jest częścią bollywoodzkiego kina. Z wielkim pietyzmem zresztą dobierani są aktorzy. W tym przypadku w Czasem Słońce, Czasem Deszcz największe gwiazdy, więc gdyby ktoś chciał takiej przepustki, to myślę, że ten film nadal działa, choć oczywiście trzeba tutaj pewnego przygotowania do konwencji, która w tym kinie bollywoodzkim panuje. Co do La La Land nie będę już robiła takiej wstecznej opowieści, ale chciałam powiedzieć, że możemy też zatrzymując się przy filmach i muzyce odejść od tego musicalowego, być może nieporęcznego, niezręcznego, niemiłego dla niektórych skojarzenia do filmów, które i tutaj już jest to dużo bogatsza przestrzeń, po prostu wspaniale łączą się z muzyką już nierozerwalnie pewne sceny i chyba poza, obok Michała Nogasia drugi przystojniak, czyli Ryan Gosling będzie dzisiaj często się pojawiał, bo tak muzycznymi skojarzeniami idąc, to jednak film Drive, opowieść o tajemniczym, nieujawniającym zbyt wiele na swój temat bohaterze granym właśnie przez Ryana Goslinga, który okazuje się okrutnikiem, uwaga, spoiler, bardzo niebezpiecznym człowiekiem, jest ilustrowana wspaniałą muzyką, która do tej pory świetnie działa. Tell you how I feel.

pora do Eminema. Lose Yourself. To był rok 2002, kiedy mogliśmy oglądać ósmą milę. Kto pamięta, kto oglądał na ekranie film Curtisa Hansona? Oczywiście biografia Eminema była podstawą do tego, aby ten film mógł powstać. Jego obecność w filmie, jego utwory to też było hiperistotne. Ale może nie każdy pamięta, że Eminem jest także laureatem Oscara właśnie za ten utwór w roku 2003, więc jeżeli jeszcze w domu ma tę statuetkę, to być może jest już nieźle zakurzona. To teraz historia inna, która nie zakończyła się Oscarem, ale za to utwór świetnie sobie radzi po bardzo wielu latach, bo po raz pierwszy wypuszczono go w świat w roku 1980. Panie dziejku, w takich dawnych czasach George Moroder, wspaniały kompozytor, poproszony został o napisanie muzyki do filmu pod tytułem American Gigolo. No i postanowił zaprosić do współpracy zespół Blondie, a dokładnie Debbie Harry napisała słowa do muzyki, którą on zaproponował i potem okazało się, że dla Blondie singiel zatytułowany Call Me stał się jednym z największych przebojów zespołu. Już nie wyliczając wszystkich sprzedanych egzemplarzy oraz nominacji do różnych nagród, w tym filmowych, bo takie się zdarzały, Oscara nie zdobył, ale jednocześnie pewnie z perspektywy historii zespołu jest czymś znacznie więcej. I wracamy od Blondie i od utworu Call Me z roku 1980 do roku 2025, bo od 1 marca dokładnie możemy słuchać najnowszej płyty Pauliny Przybysz. Płyta nosi tytuł Insights i właśnie ze środka Paulina wyjmuje te utwory, którymi nasiąkała przez całe życie. Trochę też bezczelnie, tak bym powiedziała, jak w odniesieniu do filmu Emilia Perez. Nie przejmuje się tym, jakie głosy wcześniej brały się za te tak zwane standardy jazzowe i robi wszystko po swojemu, ze wspaniałym efektem, do którego sprawdzenia zachęcam, dając teraz przedsmak. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz. Za chwilę chciałam powiedzieć w tonacji trójki. W tonacji zapraszamy do trójki Aneta Aftoniuk. Dressed in green, wore silk stockings with golden sands. Silla woman, Silla woman, dressed in red, make a man lose his head. Silla woman, Silla woman, black dress on for $1,000. She wails and she moans. She lied, woman. Wails and moans. Thank you.